खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, आलम में जो नूर हुदा फैला है इस्लाम का, आलम में जो नूर हुदा फैला है इस्लाम का, दुनिया में इसकी जिया बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, जितने भी ताहूत आए दुनिया में सब मिट गए, जितने भी ताहूत आए दुनिया में सब मिट गए, सिर्फ कुरान की सदा बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, ये जिहादी सिलसिले अब्द तक जारी रहेंगे, ये जिहादी सिलसिले अब्द तक जारी रहेंगे, काफिरों की ये कदा बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, मरहबों को काटते ही रहेंगे मुजाहिद, मरहबों को काटते ही रहेंगे मुजाहिद, जुल्लत शेरे खुदा बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, तुम्हारी नुसरत को फरिश्ते मोमिनों आते रहेंगे, तुम्हारी नुसरत को फरिश्ते मोमिनों आते रहेंगे, रब की तुम पर ये अता बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, फर्क तेजी हाज से कुफ्र मिटता ही रहेगा, फर्क तेजी हाज से कुफ्र मिटता ही रहेगा, हाँ नवाए ला इला बाकी है बाकी रहेगी, हाँ नवाए ला इला बाकी है बाकी रहेगी, जान देने की अदा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम में वफा बाकी है बाकी रहेगी, खून मुस्लिम